Wilt u boffen? Koop bij Jor uw stoffen. Jor Modestoffen, uw modestoffenzaak voor de streek. Alle winterstoffen nu met superkortingen. Let op onze grootste stunt, elke tweede meter voor slechts 1 gulden. Ook zuiverwollen stoffen, wol polyester en alle winterkatoenen. Doe uw voordeel met deze grandioze aanbieding. Jor Stoffen, ook voor fournituren en modeaccessoires. Raadhuisplein 17 Hoog Karspel. Speciaal voor de feestdagen, zuiverzijde moret en lurex.